Lebon, lipon amon fi danam ki nak ben walu won muy jaay seku mu dem ci place marché bi nak ñetti nit kar ko non seku bi ñaata mu ne 10000 gaay mu ne ko fayna la 5 mu ne koku tuti na torop kenn ku nek 6 baaxul nak mu ne mo sama seku bi upp na lolu di waji di waxe seku baangi tok diko deglu ba mu am ben maman ben mère joge fele ne seku bi ñaata gaay mu ne ko lo fay mère bi ne 2500 gram ne ko meyo xana dang ma yeb 2500 suma ko naré jaay sama seku xana man lak ko saaf lek ko rek seku mu nek da nga degul de mo ne fay na le prix de